Şuurlu bir Türk, Nadir Şah. Doktor Rıza Nur'un yaptığı araştırmalar neticesinden Türk tarihinde nasyonalist olarak gördüğü ender şahsiyetlerden biri de Nadir Şah'tır. Yavuz Selim Han ve Cengiz Han ile kendisini aynı mertebeye çıkartmış ve Türkleri birleştirmek için savaşlarını beyan etmiştir. Kendisinin bizim gözümüzde de değeri büyüktür. Osmanlı Türkleri ile aynı çatı altında birleşmek istediği de bilinen bir gerçektir.